ñinda ka furé ku musolo meti ban wala kéla meti ban ibe jiola kandindi la na man ka kaunte ka fuké ka jion nam bundi la ni ha je ka jion nam bundi molo mi alon ko a furé velari a kendo a sekeno moti mi alon ko aman hani jismala bara fele tembo mi do asa ata fan defense tanu ata ku ñor la na fonkan ata fos ku sabara na fonkan ata la media ko kelno la wote manina kula jisma bala walla molam nyanti mi alon ko aman hani jikandi bala parsanya ta kuno la afaye wote manyana akula jela mi alon ko akandita bar jela mi alon ko ya nambundile abiko asumya tala biko akandita le wo mamira mo womo ibara jato no woy nyotano la hanmi ayatul kubdul bi jebi kala fola bar min siya manta wote ji nambure ngo dron wote mamira mo be bara jato kasonno wala le wote si jiyo nambundi amanyana sumya la yok amani na kandila fana yiti wala mnin ko ji namburon wala mi si jiyo kandindi ni jiyo kandindi ya na ti jonkon oto sanyi te kurla mta diyamu itele ibe jiyo kandindi lale ya na ti nan jonkon oto furebe dami ite kurla isi bulul ta ye minin minin funto kono ni ayatra ko akawasila malemu wala plofo la miyalon ko ika dumbul ko nungul da ne wo soto fahasanun wa fana mu kunya ma balik ni ma wosoto mose ma koy ka fundota morsota ka min min ibulu fulola ya siki la bulu kamoto ninna ko ibna mole kula mi alan ko da fin fisman tiar balan harama dimo anda be sutro bundala to wote bulu jato ne abala jato manyan na bis la nyola bunya kamala anyanda tarla sutra la ngolo kono ni ibulu min min wo fundola faka banku romansi folode ayatra ko fure ñimbe laari iñanta kono dikilale domandin domandin ni hinanti yani mbala fala ka kono dik iba tala bira sisoto ya dikina kana fa akeno ko to yebulo murundi ala sis kumoto ko defe ya kono dikina kana fa akeno akeno ko to ya ko nyaama ko si nyaafula bar nim bala fala anin domon domola kana ne di baake ikawke dalil jumaale kamma wolam nyanta ko tembo minna abe ni bola ayatra wo tembo asembo doata fundi somo min nyanta fundila ala banta fintolto isaje wol jama ba man finti ala sembo la doya kamala kuran la diko aka isaje ko minu totita abara jato kono an wol kono isaje ko nike diki isaje ko wol folo wol ka fundi nan e ka fundi nan domandi domandi ni ayatra ko e ma kono diko wo nyama ni te ko e ba kula dron isaje kuro kola wolbina funtilale ibe kasanke ni nondilale andon obu ngaybe dolet wana jannen kuro be kala folo ike bulo moromoro funtolale ya kono lu diki domandin domandin fo ya joko fem baye akono kono wol bantale ni o kesani isna kumasi kuro la ni be kuro kala folo fana jemi ya londi ibe ji kensen kensen wala folo kira kur la moti ji kensen mi alon ko sa funo man keje ni ta mi alon ko karbani jo man keje ibe wala folo tala ye kuru folo ke wala kuru fulan jango ika sa funo ke wala kono ya ma fulla bon la la kankan o ye wuli woto kola ye na nyen kuru fulan jango ke wala pur kan nolu na sa funo nyen nebe nolu jindila kuru saban jango wala ka kenen karbani ji jiola sal ñun ta ñun kuur sabo wala ka te ñu kessamo wala mu kuur folote kuur fulan jamo ye safuno ta wala kuur saban jamo ye karabani jiyoki jiyoko no fo ay fera ye laban kuur wala wala ñin nako abala ja sol to se laban ka fera par sa ñin ji sabo di kessamo mi yalon ko te kuur wala wala safuna jiyo mi yalon ko be kuur fulan janna wala karabani jiyo mi alanko ibe kuro laban la wala tanyi ni mume be ikuru nya nyanta kele nyadile aha silan sinadu wakona wala mnyanti ko sanyi ji kensamo ibe na kumasro la kuro kumas la wala anun saljo be mutana ni wala fanala wo kuru fulo wo ji kensamo mi alanko abe nambura abe kandirin sanyi ibe fure uranale ala dondi kolu kono mi alanko anin kurto ñanan ko woloma ala karal bayoluti bare sa karandi fano kono fano mi ñalan ko ase tara sutura ringe ñin kamala mo kilin kana yinki ala may bola an wokur la to fana mul kana siaje min kuma ya ta don ni ba kula woten bo amanya na tambila mo sabala wo mo sabo ite kurlalemu anin min be ma kula ka jiyo bon wala mo ka jiyo soye je ka kopota ka jiyo bi ke sore anin min be ma kula ka yele mande ni mo sabo wo kayantale na tambira wo do haram tare mo nanin jamu abe tarla mo leje ise mo do leje fure ko dulato fure ka fure ko nyore iko momo e fure ko lada ko nyore ila jun boy taban nan odun na kadi ni aje ka fay nyore iman tara fenna leje ibe mo leje o to ni mo sabo kanyantal ko rulami alon ka tele be ko rola ani momin de ko potala ka sori ka jo ka eje ani momin ba makwela purka fure ni yele mandi ala ko wato la ni mo sabo ni kanyantal sani ni mo sabo ni ayata ko ibina ko ro kumazla woji kensa wala mi alon ko karaman jiman keje safuna manke je woji folo abe fure bulu folo le fundindila fano kono ya murmur fano minna ayata ko fure be laren akoka anya be taral tilindin sando ala kono dikol be ko ala asa bulu folo fundindi abul babulo nan amara bulo ise jio sray wo kon ayo folo ku katafo abul kamoto ko sinya saba wo band asa bulu murni fano kodo ayelande akar kentem folo la koto kola aina bulo dulli fano koto aya bulo la fure la bata kumoto ye jio soaye je ayo kunan kanafo fure la kumbalim fuloto koma ani nyato awutu fulo tema kanafo akumbalim oto aba kala wala nyam bulu fulo kola ike bulo dulli fano koto ya la kumbal bata kumoto ye jio soaye je ye borndi nam bulu ba wuto ani mara wuto ani tema kana fa kumbalin fuloto ibo wala kala sinya sab ko min janabo ka ko nyame ani janabo ko be kine nganyum ko min kere kere na fa ko be fala jam o to sai nyum ko nyal be mu kenya kele net ni e ko so din kra ko wo bang sani ka sal mutan ika sal je mutan dile ka sal je mutaye wala mi yabul fulo fundindi yow ko te isa ke sinya kele sinya kele ya da ko ko ya no surbu ya nyaku ya abulo ku kata anon kon kun fuloto ya kuma masa ya tulo masa ya simo bula je folo kur labangole simo kal labangole biya sal je mutandi foka bang ita sal je mutandi nyenna kama pro ni sambala kur dulale e sal dulale walakinna ita sal je mutandi ne sal je muto bang sani ibe sawna kun wala ya kuma muta ye jiyo soye je kendeke e kole fo tafliso faslo ra'as ya kuma susa kendeke fo sinya saba ni wo banta kai nana jibe ma mona folofo ngoy ka bulu fulo le ku fa bulu kamoto yewlu lande yana koso dingra ko kabo bata kumoto kana kumbalan fuloto ana tema yewlu ku fa sinya yana salji mutandi wato kola yana kuma ku ko sinya saba sani ni wo banta ita moneke ika yele mandi yele yalandi ala mara karo kam ni yalandi ala mara karo kam drum sanyin bulba karo le betar la santo ise kuro ta na bira kumoto yawo bulba la karo kunan ya kuna kan koto adabolu koto abulolu akelu akarawlu a wutu kumolu kumbalungulu desolu fotar kulodo foda patoto fay fondi foda patolu koto bul kondin bul kondin tema ye jeli jakandi sinkondin sinkondin tema yewli jakandi sanyin bulbala karo banda ise ma koy wo ma koy lalu ya yele mandi ko deke ayela abulba karo kan na yela abulba karo kan yana marafana kumas kabon kunoto komi ye bulba kumas kunoto nyame ya kumas na wo nyata kanul koto atulul koto kanafo akaba kunkunoto adabul koto abululu akarkentem la karol ta konobato la kana wo nyama fa wutoldo fa kuman fa de soto fa tal kuloto fa singamoto fokana fo adabatoto fo adabatolu koto abul kondini bul kondin tema ana sin kondin fana tema ba be jossa wala nyama sani abantale kuru folo banta nin jiola mi alon ko wo moji senwati wo moji kensa wati mi alon ko femman bula akono sani amunda ko wo kuro nyin bantale sani yojio jenkendi yejio samana ko de ke safuna ko bula kon yasafuno ma fujje kankan sani shari'ato di kenso mi alon ko salbi muto se keno ala nin janaba ko se keno ala anin fure ko se keno ala wokedale sani bina nolle wulmila ni wasafuna jiola wasafuna jiola fana kurnya kotente yenin kur folo ke nyame ibata fana ka wol nyama ifrata salbi muto damal wala monti ibabul folo fundinal ko dak yo safuna jiyo soje ya bul fuloku ko sinya saba ye murundi ye lande ayata ko fureni abelaren akoka nyaabe tilendin santo ya bulol dendende akar kenten fulola abul bakaro na marakaro niyo ke sani ye bulo dundi fano ko to nyimbe akata sutarne de yuka fure wuram awo bala ken sen mai tara laren harama dumala ka fam wuram abalo niyo ba bala ken sen ma katama banin afada nin afada anyanta katara sutarne ando anyanta katara sura ni tembo min na be kendare sakwala fure ya wato ibika wura wala kole ke bulo dun ni fano kono kote ke ye bulo la bata kumato e je soje yo fana ku kana fo akumbalen floto ni ate wonyama ye ta kumato ni dara kumato ya kuma ku ko sinya saba kota kola ya ilman sai sai jimta tije ya ilmandi amara karo kan abul bakaro yo ku ina murun kota ke ya ilmande abul bakaro kan yamara bakaro ku kabonan kumato fasin da bato do kuma ye kur foro ke nyam kur fulanya mo banta yo jio fana jentande sani e jio na dimi alon ko se sera fa mo fidi karaba ni gilem ba ye sene se min ka sera yo fana ka kono ni o ka kono sani ite o kula ya bul fulo fundindi ko dak ko mi ya bul fulo fundindi ni nyame sinya fa lola ani sinya fula nyawla ni sinya saba nyawlon kur labanoti ya bul fulo fundindi ko dak ye jio so je ku kada ko abul kam fulo to fo sinya saba ye landi akara kentam la bul bakaro ana amara karo ye sendi not ye bulo dum fano koto ye bulo la ala batakumoto ye je soje ya ku koso din kralu kana fo ko mani nyato iba be kula wol nyame be bulo dum lele koso bodulal do ye je be josi kana fo akumbalen floto ni o ban yeta kumoto ye bulo la kumoto kote ke ye je soje ke bulo dundi atulol kono ke bulo dundi solto dami alanko yaranko koso se funtina nin jeralo ne kun ko ban ko sinya saba ya ile mande mara karo kan purisa bul ba karo ku kabo kumoto kada ba sin debato ya ile mande bul ba karo fana la ya mara karo ku kabo kumoto kada ko debato to ne nyim ban sanya kuro bantale ji ken songola kuro bantale safna jela kuro bantale karabani ji jela e be kuro nya kele ko to kola yena kumo jinen di duma jel men ka fundi da ko ko jiolu min soro bajiolu jeul min sota ala min sol be kono ya ko lamandi ya jiminde duma ya ko jiji fo jeul be son son ni alan ko san jeul be son son tale san ya mur ndi yalla ndi ko abelaade no nyame a terela woto kola nyim fani sinan no min babale ya ko min fe kana wura kande isna fani jarota do janamta do fana jam ya wan ka kunto ite ebulo dundi ye sani kitimo nyin bondi don ye fani jaro la kam wo nyama ya samba nin ya samba bungo kono sani alhamdulillah fana e sareon di amata jela akon nin ye bandi akola faka ban ye nyen kanu isa alande din karo damin be senyare isa alande dilato damin fana abe suturare amante ko nin momo be tambila ika fure hayna awo kurim bandi ngo kola sani abe katanke nyen ne bato kanje sani nin ayatra ko ala wokuwo kola ali ala ni dinkira sutaranoto dinkira betoto dinkira ke kurimoto sera songol sekeji imma karabani jio lembam wala curayol lembam also malaje bare lonal ko hannata ko alnata fana ali ala ndi larango kan kastije wala ali dilaji be dami alanko abe tintin bin sandole komin samba mulungol lem kurlan kriyasol lembam glare dami alanko dula cikarangolamu wolbe kastije nali alandi tape kan ayalandi baso kan ni mumme be imanka kasti isulata mena dron asake din kral dami alanko abe senyarin senna ninna tali manil kana traje asake din kral dami alanko kana ni be tambila mul kana hayna ake dula sutra don bar imma abe laran wala kan bang abe din kral cikaran wala bang abe baso wala kan bang abe tapele kan bang abe dawoda sariyang man sen sen fort sani wotembo jannin kasanke tema jannin bade wato tema lonnale min kanu sarento wala may sefen kulilande a konokam sen kulin alsajibe sen kulindo aliala a konokam bare wolando a konokam manke sen kama fosilanya kama alafi alafuno kar jannin kasanke tema fo akana yiti akana fun banale sen kulinta aliala konokam dron ngadonje ka alquran wolande asiso ka wala konokam wota dala kar wote mbabe tembum de jifolem anu nga karan kitabolu kono ko hadamadu hadamadin abir jifo mu kosol fi namanke annabiyo molti annabiyo mol damal la fureya ibe kalsari ibe seminari wor arkan kamero arkan ala konya ko la yamassuhu illa al mutahharun akada nyala mo fare ya arkan kamero ta ya la kono kan a'udhu billahi manyana wakala se berota anin feundo rum na la kono kan pur nyen kamala ko akana funa sanya abelarinte momento jannin kasanke namna kala ninga je sen funtita abala jalamuta to bang wala su ko mata to bang akurim ban ningo kola fendol nata na funti sani nyanta mana kala fonde kuro le sen kanna bang fonde kuro sen kanna jabiro hani manyana kuro sen kan sai min sen funtita don sen funtita din kra min na don jelebe kula amanja fanka kuro nyen sen kan nin ayatra ko min be o je kula aya bulo min nin fatara la bang wala aya bulu kensa wala ta don ay jeta aya ku fa senata ni demo me fala ba kasi mantra ni mo me bet ku rola timmo kola ni ngaji ko sayen fure ko ni be timmatale ngalande alande dilato ko men sare on ya mara nyame ngabe ke akenya nyama sayi mene keta ite kurla ni halon ko itele ku roke ile bandi o ku rola kola dron kila ya maro ke je sallallahu alaihi wasallam wolum katayi fana yitku ye ku ko me ke janabo ko ni bar waye o kanule amanta ko fure kula mu wajibolum diya ko ya fana ite ku ko me ke janabo ko nyame bar ya kanule ani fenfen kanu nyanta wokelale sako kila ya marlo ke minna sallallahu ta'ala alayhi wa sallam kila le ko man ghasla majitan falyaghtasil ako momo e fure ko dron ifana ta yete ko ise fure ko barajo soto ifamo jatole janaba ko fana ise barajo soto ne ko faka bam wote mo isnani ndwara on karam sa fako ila ko ro kola ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين بسم الله وكرم بعد من ننم فريكو ناتي باندا كي كوندا انتا كولتن مسكوندا انتا كونتن ينتا كي كولتن ينتا مسو كولتن مسوفنا ينتا فريكو كولتن كيفنا ينتا فريكو كولتن ين باراجو ين كايرو عليا دندين ولا نيام nimbota fure ko woto bawo nga fako anin janaba ko be kilin anin iris ko be kilin anin wulu yala ko be kilin hanni bitala jumoto ike ko nyin ko nyal ko ko ni ayata ko ku rol mi an ko islamo e wala dandi abe nganda ko la wala nyam wota ni ayata ko wato ya dinna na fure ko fata nyamin be janaba ko fala wala nyama ngalo mun mu iriso fanati ngalo mun mu wulu yeloti anin yele do kana mu foka mi an ko ka fa ko damul istihada wolem jankar yelo mi alon ko amanke lisoti bara amanke wuru yeloti akata kontineri mu sola dron ni mu me bela al halo anel kitio ana nyanta toptol no nyamen ba be fala programo ko no insha allah ni ayatra ko wato ya din o do sani ba do lu ngamran semurun mata janabo to janabo atem ko sola mi alon ko akuliata baato akuwo mu barajolati akuwo atelmu muslimi ala kol kono abe fismanti arnoti barbaade mo janaba ko baliya atelmu ma sibol be ma sibot ni be korol fola koro wulamul be koro wolamu janabo ko baliyat kairol be kairo wolamu ka janabo ko kabon ni bala janabo mo kosol mi anan ko posnolem kemi kalol mi anan ko akamola fasol le ma janabo mo fenel mi anan ko akamola koto nyale tariyandi janaba ko bari am fen mi an ko akela al halo bel ta ila mulo ngoto bang ase wikona ase katun ale wala lonje wana ay yamar lokala ako wo in kuntum junuban fatahharu ise hadama do jamang hata jala aman solal ababala se kuran jamal sila kundimol katun mani mi an katin ne ka janabo ko mani ka bo ti kesolle to tisol be damin kuntiol isa je ka huole bula janaba kuran jio ka wolle ta ke nyafo ni nyoma ko nyote dunala kundimo isa tankala anyon kokote ake la faso fana betenne ila keba ya dulat fana ase mulungo forni ase mulungo nyinyandi baraka koto juna abe bikasabu fenna fontol fonninke kunda man janaba ko blandin na programol kono sunkutu kunda man janaba ko wala wul ilsko wala wulu yela ko ima blandi ila programol kono ando muslimo lamati ni ayatra ko muslimo lamati muslimi ala ya mar lolam nyanti foy woluke oton sellamu enno ni lamaro kola be se xame be ke janaba ko la ritonya janaba ko atenin salji wa fatata salji muto ni te afanu nyamin do fana afanu nyamin do fana afanu nyamin be se ke kilint wali yobaka teje mune o sabo bin arqanu nata ay wala folo itandin ako idha kumtum ila salat faghsulu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn ay sarjo kenya ko nebota nyinto yeta nyinto nebota nyinto yeta nyinto bira fata janabo la don ako wa in kuntum junuban fatahharu nin tembota me janabo yal sura alta aliyateku amal landi nyana tiala wo kamala bare ala nata na landi nyata randal al bawa ko nyana ko atiu allah wa atiu rasula alinda ala noma nyamin na yamar loto al kila fana noma wo yamar loto wo kamala kila nata landir nya kala kaitandi ko muslimi ala ko bemu landir nya les kilale nata purka arkwano nyin fatam fansin tole ka ko yinde na tembo men ala kay ko nga arkwano jindi kan li tubayyana lin nas ma nuzila ilayhim o de salon ko tem mo lati mialan ko isniatale ka bo janabo kono janabo ko kafanu nyamin akamulu ne ko fure ko be nyamin akamulu ne ko wulu yele ko be nyamin akamulu ne ko iliso ko be nyamin ate janabo ani iliso ni wulu yele fatata minna ate ke ka so nyamin muso ka so wala nyama muso ka so nyamin ke ka so wala nyama wala na muslimi ya kono ko ka wajibi ya nyin ko sabol janabo ni iliso ni wulu yelo nin nanin jambala mbota min to wala mo fure ko te min lem bunda ti minyala ko fallo lem wajibo lemo pour muslimo ya teke bal janabo min ba kono atabe laare bunda fulale nimbe janabo kula ita fula ko na futu woneke woda malam janabo ko ti hani janabo atabe laare bunda fulale hadama de woni maniyo bote bala dron maniyo mi yalon ko aado lemo wajibo lemo aybo hadama de mo bala anu no maniyo bote bala ibe sino labang maniyo bote bala ibe nyal labang mani yobote bala inin fenne kafta inin fen man kafu muslimi ala solo mente nim mani yobote bala dron sanjana ba ko wajibi atel san mo kana foko na futu wala ke wala man futu wake ko ronde jana ba ko la ba mani yobote bala san sato be nyenne bala nim mani yobote bala dron inyanta jana ba ko la wo mani wala bo nyantul tanin en kala abote bala be sino la wo inyanta jana ba ko la debe nyala inyanta jana ba ko la inin fenne kafta anyanta jana ba ko la inin semman kafu bar madama nin janab nin manuel bote bala don wo kay tande ko janaba ko wajibi atal wo mu bunda kilinti fulan jamo wolo mu kenin musola kafu hanni atra ko semman boy dodo e kenin musola kafuta don wala nyaato fulol le kafuta don semman bo ke kana nyam fako bar manio mam bonni musofana kafu ka kana fako manio mam bonni tembo mena aluf sudi ada nyola don wo fana ye janaba ko wajibi andel dama fode kitabol le ya fo afornya ko lati nyawnya pour karandrolem kila ya fo nu sallallahu ta'ala alayhi wa sallam wor ngam rasani ningan dase kila la kuma kan kandron sanya te kala kasti ko te kila la ko e jal taqal khitanane akon nin sunna da fulo e nyoma damma ko na ta miye abai alla kontine bai sunna da fulo wole nyoma sanin kila la be diamola ndaka senka musola sunna da pour kuluo kamma ka diamo nyinyandi kela sunna da kuluo kamma pour ka diamo nyinyandi kila nata karandro la ko ne wol fulo mata nyola dron isalon ko wajabalo ghuslu sanjara mako wajjata nyin mo fulo kan ita fala ko bare man kontine mani imam bonte amam bonye don fana sare ma wojude sanji ne al futi ata nyola fol fulo e nyoma dron isalon ko ke nyanta kata janabo ku muso nyanta kata janabo ku nyimun kono riya doti fana kunya do nyanti janabo nyanta kula menula ani dolbi je janabo manya na kula wala wala nyanti ko momin isuta sibota ikata keti wala musota musobe larin siboko no aya mira ko anin kele kafuta wala ke abe larin suto ate amira ko anin musola kafuta barbira baraka do nyini be dodo ya jako maniyo man boye yaka funyo yale kedro siboko no bare yayi famu wuste ya jako maniyo man boye temu kele to wala musola tina sain falasena ali kasiman tral mumeka imanya na janabo kula wala isibota do konnin fenna kafuta musola sibota konnin ke kafuta mani man baye kefana asibota ko anin musola kafuta fudu wala karola mani man baye an wokata sibola to sani janaba ko to ado min ndi fana janaba ko do woto wala min ti ko momi fansun sitifano ila kurtolum wala ila doni kolem wala musola mi ila sitifano lam amanja mo ko tena sitifano to fe fansun sitifano wala be bala ita ra tere mani wala bala biriya je barni mani yoni yaje wato menna abe titiyari wo wala yaje wato menna abe jari ne bang barsani imalo mon to mari ni yeso ibare dan tena tin ndi mani wolem amma ni majiyo mo wala wodiyo wol man jara pur ka janabo ko ni wol bote e boarding try ko le senya drong abanda bar amma e kamen ko almaniju wala maniyoti ni teranta wala ila sitifano bala yemire ye hakilo kiti nyawnya imalon ayo soto mon to mala fombe sino le bang fombe nyala fo mon to lambang sarewon to jeto ko akoyete ku kar wo maniyoti nyalan ko abote tele bala ila sitifano lam sani inenene was don call sitifano nyen labanta sino la wato menna iba kuma sawol to salwato le menibe woto yena yewol bejo bara asatra ko janabo ku janabo bote bala do sabe ko tani nani mbe mo janabo fa jato nyanta kula nyadile janabo nyanta kula nyame wolom nyanti ko ni jio samba jonko ko no jio mi alanko abe seniarin sani re mena kala iba laman la folo iko bismillahir rahmanir rahim yeni ngani ila sondo mo ko no ko mbe ni sid lamin te en kana janabo ko la pour ka janabo bondin fa bala kelo mito wala musola mito ye jio bon ye sigilo lamandi ye jio bon ibul fulo kam yo fulo ku fa ay senya ko tinya saba kana ibul kamato wala kola ne woke isi jio bi ya bo ibata ko mo kan kana fa kumbalin fulo to ko mani nyato ya be senandi fo tinya saba fa ay senya ko mani nyato ni wo bang wala kola sina si ko so dinkira ko koso dinkra anin dinkra fulo nyatota anin komata yena woluku wo tembola wofna ngani yotare sonno moko nako nyin dinkra la yatina me jana bokula ni koso dinkra ko foka bam ike bulo sen kan kula kotake kadun sani ibina bulala jimiran ko non ike bulo sen kan kula kotake wala kola ye bulo nyin nyikindi ye kun sunul ma kadna je be bulo nyikindi la jele be kun sunul ma la ibina kun kola kamen fa ko tasliso gaslo rasi kun ko saba kanke ya ni bulo nyikindi e bulo sinandi jole ye kun sumol kun tele nyikindi ko ko lay na jio bi ya soy ko kam ya jossi ya bi ko rek ya soy ko kam ya bi ko rek ya soy sumo ko kam ko laba mo le ko moy loko jie si aje kende ke ye bulo dum nim mo soram deber falol ko do nim kele moy te kun sunya bal ko do ye bulo dum lije ko laba mo le jie loko ila ko mala kadu nyen nako ki kesol men bi je mani o ka fondini wala la ye hol la soto nyan ko fojio se wol tiki safer la yala ni wala nyama sayen kun ko ketal abanta ter kitio man jamfa ko ko leene balo faratema ni balo faratema bul bala karo yo ku ye jio ku matna kabonan santo ya ko nan bul ba karo la tamalalto tulolu koto dabolu koto e karakente wala e wutolu e kumbalu wala e desolu fay bul ba sin tabato e domala tonkolo njolu anin sinkondin sinkondin tema bul bala karo yena kuma spotake yena jio boy kon kan kodake mara karo la kabone kumoto wo fana kana ka do mandu man josna fo sin dabato lu koto domala mara la sin dabato lu sinkondin sinkondin tema anin tonkolo njolu yena ba ko be ginda maleto ngamira so teno kamuru je ka senka ngon ye jio samba jonkon ko no ike bul fulole ku fo bul kamoto ko sinya sabo tembo e kafle ko bismillahir rahmanir rahim enen ngane la sonno mo kono ko nkana janaba kol niyo buluko bam ko sinya saba e jio bi ya boy batak moto kana fay kumbalen fuloto ko mani nyaato niyo bam ko to kola e jom koto ye ko so din kra nyanku ko so din kra ko kola ise e buloku ko deke ko sinya saba woro kola ina jio bi ya so e kuma kan ko sinya saba niya baboy kuma kan ko sinya saba ye kuma ko sinya saba woro kola yena e balo faratema bulbala karo ya ku nan kabonan sando fo duma mara karo ya abonan sando kana fo duma ganaba ko dangum ne dem ñu nek ñaata moolam ay tibane sal jole kala fajro watale tebe ko la ne bata ko la ibita salaw resane sal jomota ko sal jom be mo dalam montumale tembo mena.